Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze itt a Rádió Cafén, a 98.6-os frekvencián. 3-tól 5-ig hallgathattok minket, ahogy az reméljük, hogy szokásotok, hogy minket, az ezúttal azt jelenti, hogy Puzsér Robertet és Csonka Bertát, tanult kolléganőmet, akivel a következő 2 óra során a Limonádé vígjátékok világában próbálunk kalandozni, és beajánlani nektek néhányat olyat, amit érdemes megnézni, mert lehet rajtuk röhögni, meg azon kívül, hát sok mindent nem. De kifejezetten lehet rajtuk röhögni például. Tehát az ilyen kifejezetten a primer ingereket megcélzó poénok világába kalauzolunk titeket. Tehát ilyen elég direkt módon fogtok ezekre a dolgokra reagálni. Semmiféle mélytengeri mámorra ne számítsatok ez ügyben, sem intellektuálisan, sem érzelmileg, hanem egy ilyen nagyon-nagyon önfelett másfél-két órát ígérnek nektek ezek a filmek, amelyekről beszélni fogunk. És ezt, ennek a művelését ezt nem kéne lebecsülni, vagy alábecsülni, gondolom. Így van, nevetgélni lehet, mosolyogni, felkacagni, és sok minden mást a filmek során. Azért szerintem itt végig másféle humort érintünk, minden filmben egy kicsit más az, ami majd megnevettet minket, de mindegyik kétségtelenül szórakoztató. Ez egyértelmű, hogy mindegyik szórakoztató, melyik többé, melyik kevésbé, de hát miért is egyedül mi döntenénk ezt el, mikor itt vagytok nekünk, és itt van az SMS falunk, hogy írjatok nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számra, és rosszátok meg a benyomásaitokat mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amely filmek a mai napon, a következő 2 óra során terítékre kerülnek, mivel hogy szeretünk stílszerűek lenni, ezért az első film az a kellemes húsvéti ünnepeket, és akkor ezzel fogjuk bevezetni nyilván a mai, illetve az e hétvégi ünnepi adássorozatot. A film az a 80-as éveknek az egyik gyöngyszeme, Európa szerte, de Magyarországon legalább annyira kultikus volt a 80-as évek során. Én magam ezt a filmet bevallom, hogy már legalább 19-szer láttam, az egész gyerekkoromat végig kísérte nekem ezt a filmet, ezt kötelező érvényel meg kellett nézni minden évben legalább 2-szer. De húsvétkor is, karácsonykor? Nem szükségszerűen, semmi köze a filmnek húsvéthoz, azon kívül, hogy húsvétkor játszódik, de ez egy nagyon jó húzás egy filmnek azt a címet adni egy kellemes húsvéti ünnepeken. Ugye mindannyian tudjuk, hogyha egy életen keresztül meg akarsz élni másfél órai munkából, akkor írjál karácsonyi dalt. A karácsonyi dalnak annak szezonja van. Tehát az karácsonykor nagyon jó eséllyel veszik elő, ezt George Michael nagyon jól tudta, de hát nem olyan George Michael volt az egyetlen, aki karácsonyi dalt készített, bár nyilván ő készítette a legnépszerűbbet, és hogyha semmi más nem csinált volna egész életében, akkor is valószínűsíthető, hogy a dédunokáinak sem kéne dolgozni ahhoz, hogy szigeteket vásároljanak évente. Na most, a kellemes húsvéti ünnepeket az meg még egy ennél is pofátlanabb húzás, ugyanis csináltak egy filmet, ami persze nagyon vicces és nagyon szórakoztató, húsvéthoz abszolút semmi köze, játszódhatna akár pünköstkor is, játszódhatna akár a, nem tudom, karácsonykor, vagy bármikor. De miért is ne pozícionáljuk be ezt a húsvéti ünnepekre, hiszen húsvétkor az emberek úgyis szeretnek lazítani, a televíziók meg úgyis szeretnek limonádékat sugározni, akkor legyen ez szezonális ez a vígjáték, és akkor minden húsvétkor le fogják adni, és valóban nagyon jó eséllyel adják le húsvétkor ezt a filmet, és ez hát ez egy kifejezetten jó marketinghúzásnak bizonyult. Én a gyerekkoromban nagyon nagy VHS cowboy voltam, állandóan filmeket néztem, meg rögzítettem, természetesen akkor még nem létezett ez a VHS kölcsönzési hálózat, ami a rendszerváltás után bejött ide, hanem akkor még az volt, hogy így, amit tudtál rögzíteni a televízióból, az volt a te személyes tékád, vagy a te személyes gyűjteményed. Én hát az első között rögzítettem a kellemes húsvéti ünnepeket, és azt ilyen, mondom, fél évenként újra meg kellett néznem, mert annyira önfelett, és a Belmondo az meg azt gondolom, hogy minden kölyöknek, aki így rálmodozik az életről, hogy az majd milyen lesz annak a példaképe. Tehát, hogy így mindenki, én is úgy képzeltem el az életemet, ami belegondoltam abba, amikor gyerek voltam a 80-as években, hogy majd amikor jön a 2000. Szörnyű, hogy már 10 éve elmúlt, hogy majd amikor jön a 2000, akkor én hogyan fogok élni, és teljesen Belmondói életet képzeltem el magamnak. Tehát az milyen a Belmondói élet? Hát a Rivierán egy hotelszobában laksz. Iszonyat jó nőd van. Aha, de mennyi? Hány húsvéti nyuszi van ebbe a filmbe? Én sose úgy képzeltem el, hogy párhuzamosan van 12, hanem hogy ebben a 2 hétben most ezzel a nővel furikázok. Aha. Természetesen egy nyitott tetejű sportkocsival, és hát szokásos szórakozások, tehát a kezemben lögybölt martinis pohár, az úszómedencéből kikönyökölve, mindazok a mindazok a és hát az végtelenül önfelett és boldog és vidám élet, és felelőtlen élet, és akkor így gondoltam, hogy én a 2000-es évre gondoltam, akkor mindig egy nagyon elegáns hotelnek a recepciója előtt képzeltem el magam, ahogyan így osztogatom a borravalókat. Igen, de akkor az elegáns hotel képét még csak az ilyen francia filmekből tudhatod, hiszen 80-as években Magyarországon ilyen világ még egyáltalán nem. De szükségszerűen a francia Rivierán képzeltem talán el még magam. Most sincs különben, ahogy és ők ott éltek. Az a szörnyű, hogy 10 évvel múlt már azóta, és ez soha nem valósult meg, és már nem is fog. Aha, ez szörnyű, soha nem leszek Jean-Paul Belmondo, és soha nem lesz ilyen életem. De még megnézheted még 20-szor legalább ezt a filmet. Igen, és nem hogy a nőket nem cserélgetem két hetente, de még az autókat se. Szóval ez nem. Viszont itt van az én számomra ez a film, és nem, bár ez azért mindenért nem kárpótol, de azért még mindenképpen jelent egy biztos fogódzót, hogy az ember, hogyha az álmait nem is tudja megvalósítani, még azért emlékezteti arra a film újra, meg újra, meg újra, hogy is mi lett volna az, amit meg kellett volna valósítani. Így igazából a Sophie Marceau-nak a karrierjében jelentett egy nagyon nagy ugrást ez a film. A Belmondónak a karrierjébe bajol beleilleszkedik, viszont a Sophie Marceau az ugye a házi bulival, amit hát egyikünk sem felejthet el, már azok közül, akik meg kellően öregek ahhoz, hogy látták akkor meg is ott. Nyilván nem is azok is. Ezzel. De te is láttad a házi bulit? Persze, 100-szor. És imádom a Sophie Marceau-t. Hát igen, szóval a házi buliban 1980-ban debütált a Sophie Marceau, aztán a házi buli folytatódott 1982-ben, és akkor erre jött rá az kellemes húsvét ünnepeket 1984-ben. Sophie Marceau még itt is pofátlanul fiatal, de már elég idős ahhoz, hogy felvetődjön a Belmondóban az, hogy hát megkettyintse, ugye? Ez nem... Figyelj, Robi, azért szerintem itt Magyarországon eléggé nagy csúszás van abban, hogy mondjuk 80-as a házi buli, de mi még 90-es években is azt néztük, 90-es évek elején, tehát ugye megvolt ez a változás, amikor mi is nyugat lettünk, és akkor indult meg a nagy mozi dömping, addig viszont nézhettük azt a 3 VHS-t alámondással, ami megvolt, váltogathattuk. Ja. Nálunk ez legalábbis így volt, úgyhogy én a karatekölyök mellett láttam a házi bulit többször. Az biztos, hogy a Sophie Marceau még ebben a filmben is hát annyira szexi, meg annyira kívánatos, hogy azt nem lehet elmondani, hogy a 80-as évek zsánere az ma már nevetséges, azokkal a váltömésekkel, meg azokkal a szörnyű színű kosztümökkel. Az már nem, Robi, most ez a divat. Most jön vissza? Ne, azért, igen, meg igen. A daerolt hajakkal, meg a nem tudom, az egész 80-as évek egy rossz vicc mai szemmel, főleg a 80-as éveknek az eleje. De a Sophie Marceau-nak mégis olyan rohadt jól áll. Mégis ez a frissen mosott hajjal is teljesen természetesen, tehát így semmi smink nincsen rajta, és egyszerűen annyira bombázó, hogy az valami elképesztően. Nem csoda, hogy egész Európa szerelmes volt Sophie Marceau-ba a 80-as években. Tehát is, nem lehet szerintem ellened. Azért még mindig. Ő egy ilyen örök szerelem. Örök szerelmem, Stipi-Stopi Sophie, írja nekünk Tamás. Na, így van. Magunk sem mondhattuk volna szebben. Viszont ezt meg kell védenem mi divatfrontról, tehát ez most nagyon divat, Robi. Újra a 80-as évek kőkeményen. Azok a színek, az a színvilág, pont a váltömés, már minden boltban úgy lehet kapni ruhákat, hogy váltöméssel, és nem is akarjuk kivágni mostanság, úgyhogy 80-as évek az már vezető, hiszen 20 év eltelt. Tehát mindig egy ilyen 10-es blokk van, amitől ciki az előző 10 év. Érettségi előtt nekünk egy ilyen zöld forma öltönyünk volt a szalagavatóra, és az valami olyan förtelmes volt, így, hát így a folyamat... Mikor volt? Hát 93-ban érettségiztem, és még akkor is, tehát azért az 80-as évek folytatódik, nem csak a házi buli, és az egyszerűen kegyetlen volt, arról beszéltünk, hogy ilyet a Friderikuszon kívül a saját műsorában senki nem vesz föl, és 1993-at írtunk, és hát szégyengyalázat volt, és szörnyű, de azóta is megvan, persze nem volt rajtam soha. Egy szó mint száz, a Jean-Paul Belmondo, az pedig egy egyszerűen imádnivaló kalandor, tehát hogy ez neki ez a karakter, ez annyira bejött, és annyira működött, és nincs is hozzá hasonló, és nem is érdemes várni a hozzá hasonlóra, mert nem is fog jönni, tehát az nem is lesz. Hát ilyen, mert hogy ez ilyen megfoghatatlan, hiszen ő annyira nem jó képű, tehát azt nem mondhatod erre róla, hogy mondjuk mint az Alain Delon, mennyire szép és karakteres. Érdekes, ő mert más. Ő tovább, de ő tovább van annál, tehát hogy ő igen, igen, igen. Igen, tehát ő egyszerűen nem tudom, annyira férfias, és a karakter kalandor, az olyan, igen. A karakter az olyan, hogy így a drámai erejű dolgokat is mindig humorosan oldja meg, amikor meg aztán vígjátékokban szerepelhet, akkor pedig hát egyszerűen fenomenális, akkor egyszerűen lubickol a szerepekben. És a maga ez a cselekmény is egy végtelenül banális és egy végtelenül nyomorúságos sztori, ami olyan hazugság sorozatról szól, amit persze nyilvánvalóan senki nem hiszel. Egyszerűen senki sem. De a mi hősünk, ez a bizonyos Stefan Margel, akit a Belmondo játszik, az nem hajlandó erről tudomást venni. Nagyon-nagyon egyszerű a sztori, a felesége, a Sophie elutazik egy hétvégére. Húsvétkor. És, igen, húsvétkor a szülőkhöz, és ő meg összeszed egy fiatal kis nőt, egy ilyen kis 20 éves Zsüli nevű lányt, hogy megpróbálja megkekinteni valamelyik hotelben, de húsvét van, és mindegyik hotel tele van, ezért aztán életében először elköveti a elképzelhető legnagyobb hibát, hazaviszi a szeretőjét, és megpróbálja a családi fészekben szemből, hátulról, meg mindenféle irányból közösülni veled, de még mielőtt hozzákezdhetne, hazajön a felesége, és számon kéri őt, hogy ez a szituáció, na most ebből ugyanhogyan mászik ki, és nyilvánvaló, hogyha Jean-Paul Belmondon kívül senki nem próbálkozna meg ilyenkor semmivel, de ő meg nem ő lenne, hogyha nem tenni ezt. Hangosan! Hé, megfulladok! Ne kiabáljon! Nem kell, hogy meghalljanak. Szeressük csendben egymást. Az olyan izgalmas, hogy az ember szinte kiáltani tudna. Ez a feleségem! Én meg azt hittem a mafia. A feleségem jön felfelé a lifttel. Jellegzetes hangja van a liftnek, ha ő jön. Uramisten, micsoda kelepce! Gombolja be! Hát a blúzát egész nyakig. Hiányzik a legfelső gomb. Micsoda rehányság. Ez ő. Nem feküdtünk le. Ugyanis felejtettem el nem hazahozni, csak nem hazahozni soha. Ez magának se árt. Jó helyen van a választás. Ja, hallgasson! Bízom mindent rám. Gyerünk, üljön szépen oda le, és egy nyikot se halljak. Egy negyed órát adok magának. Ezért tapasztaljuk váratlanul a recessziót a gazdaságban. Így aztán elég paradox módon az iparilag fejlett nyugat-európai országoknak ultrakapitalista belpolitikát kell folytatniuk. Ugyanakkor a külpolitikában legyenek radikálisan szocialisták. Na de Stefan, csak nem fogod a hölgyet egész éjszaka gazdaságpolitikával untatni? Hát hogy kerülsz ide? Mondják, hogy ilyen helyzetekben az a legfontosabb, hogy az ember ne veszítse el a humorérzékét. Elismerem, a helyzet idétlen. Így van. Tudod, sajnálatos a félreérted. Sajnálatos. Illetve természetes. Igen, természetes. Szóval kínos az ügy. Kívánják, hogy én is hozzászóljak? Nem. Ha meg nem sértem, szeretném, ha a férjem önálló fejtéssel adna magyarázatot. Ugyan, hát nézz rá. Egy kislány. Lásd be, még nem vagyok abban a korban, hogy óvodát nyissak. Akkor ki ez a lány, mert ezt eddig még nem közölted? Ő Zsüli, Sophie. Úgy. Igen. Zsüli. És ezen kívül? A kislányom. Azt hiszem, rosszul hallottam. A lányom, igen. Na és akkor mi van? Mit csináljak? Ez előbb-utóbb úgy is kiderült volna. A kislányom még régről, na. Hogy nem süt a szemed. Ezt a képtelen históriát akarod bemesélni nekem? Hová mész? Előre közlöm, hogy az ügyvédem holnap meg fogja keresni az ügyvédetet. Sophie! Na. De drágám, hisz nem maradsz egyedül itt ez az angyali kislány, akivel annyi minden újat tudsz majd kipróbálni. Ó, most aztán megadtad. Ó, szép tőled, hogy épp a gyerek előtt. Csak egyetlen dolgot nem értek. Hogy voltál képes mindezt eltitkolni 10 évi házasság alatt? Szóval, amikor megismerkedtünk, szerinted be kellett volna vallanom, hogy van egy gyerekem? Miért nem? Én ugye akár el is mehetek. Nem. Előbb haza kísérem, aztán nyugodtan megbeszéljük. Felesleges, már nem leszek itthon. Na, hát, Sophie, nem értem, hogy lehetsz féltékeny egy kislányra? Hát nézd csak meg jobban, épp hogy kamaszodik. Mindössze 3-szor látom egy évben, akkor is titokban. Szomorú lehet, hogy ilyen ritkán látja a papáját. Hát igen, az az igazság. Egy papa mindig papa marad. Csodálatosan gátlástalan a Belmondo ebben a szerepben, egyszerűen félelmetes. Amikor azt mondja, az milyen, hogy na szép tőled, hogy pont a gyerek előtt. És az a szemrehányást, tehát hogy ő tesz szemrehányást, az egyszerűen remek. Na de milyen nagy vonalak a nők ebben a jelenetben, meg az egész filmben. Tehát azért itt egy szép játék indul el, nem egyből elkezdik csapkodni az ajtót, meg a tányérokat, meg a mindent, jó, hanem... Hát nyilván egy olasz filmben hatalmas csapkodás lenne, egy amerikai filmben meg azonnali fotózás, bizonyítékok gyártása az ügyvédeknek. Egy magyar filmben meg be lenne állítva a szerető a szekrénybe. Igen, a szekrénybe, és akkor ott a szekrény ajtók körül menne a variálás, hogy kinyílik a szekrény ajtó, vagy nem nyílik ki. Ehhez képest ebben a filmben tényleg az a csodálatos, hogy annyira vergődik, annyira szánalmasan nyűszít, csúszik, új megoldást mászik. Talál mindig, megtalálja a következő választ is, kalkulál. Az a fantasztikus, hogy ebben a filmben ez a Stefan, ez egy undorító, mocskos csúszómászó féreg, de nem lehet vele nem azonosulni, mindenki vele azonosul, még a nők is, ez biztos. Tehát, hogy aki ezt a filmet megnézi, az nem tud nem együtt érezni ezzel a csávóval, szerencsétlen, és az igazság, hogy inkább áldozata a saját természetének, működnek benne ezek a rohadék hormonok, ezek rángatják a péniszét mindenhova, ő meg megy utána, és a szerencsétlen inkább szenved az egészet, de neki sokkal több teherrel, meg sokkal több kínszenvedéssel, meg küszködéssel jár ez az egész, de hát muszáj csinálni, mert a természet ezért az... Egy leckét kap, tehát arról szól a film, hogy most aztán jól móresre tanítják a nők. Hát arról szól a film, hogy így, hát így, hogy fáradjon már el ebben egy kicsit, amire, hogy pár hónapig nyugton marad a felesége mellett. Igen. Plusz Stankai fénykorában írja nekünk Tamás. Igen, igen, Stankai. Nagyon hozzátartozik ez a karakterhez, és nem is lehet elképzelni ebben. A humoros Belmondó az mindenképpen Stankai. A drámai Belmondó az a Gáti Oszkár, meg a Garas Dezső, stb. Az nagyon-nagyon erős tud lenni, de a humoros Belmondó az Stankaival az verhetetlen. Fogja vissza magát. Szóval most nagy jelenet készül. Mégis mit várt? Kinek az ötlete volt, hogy a lánya legyek? Ne élje vissza vele. Hát ide hallgasson. Ha én meg nem támogatom a maga idétlen históriáját, a megejtett apáról, akkor most ott nyűszítene a küszöbön ügyvédekkel a nyakára. De felvágták a nyelvét még, hogy ügyvédekkel a nyakamon. Nem kellett volna itt maradnia. Bocsánat, de álmos voltam. Nem bírok sokáig fennmaradni, uram. Az én koromban legkésőbb 11-kor már ágyban szoktak lenni. Magam előtt látom, amit belép Sophie. Meglepte volna. Ha egy korombeli lány ott alszik a papa ágyában, az nem egészen komplett. Mi van? Elkészültetek? Épp indulni szeretnénk. Veletek megyek. Mi a fenének? Csak nem hajlok vezetni ilyen ideg állapotban. Gyere kicsim, menjünk. Hogy az a... Gyerünk, gyerünk, siessetek már. Közelebb nem tudtál volna megállni. Képzeld, nem. Siess, még a végén lekésed a vonatot. Na, gyerünk, indíts. Talán engedj ki a téziféket. A nők a volánnál. Mesélj már magadról. Előre figyelj inkább a csacsogás helyett. Már megbocsáss, de a lányod betört az életembe, ez mégiscsak nagy eset. Na, azért felesleges túloznod. Válts már sávot. Itt most miért fordulsz be? Mert erre rövidebb. Miért kell neked pont a Makarani utcán menni? Mindenki tudja, hogy itt dugó van. Ekkora hülyeséget. Kiborító. Belmondó zseniális, és ezt Tankai még képes hozzátenni. Páratlan írja az SMS író, nem tudunk vitatkozni. Sophie Marceau a kedvencem, no meg a popcornos doboz a házi buliból. Igen, az kőkemény, ezt lehet mondani, hogy a szó szoros értelmében kőkemény. Hát, gondolom, igen. Azért került idézzük bele. Fel, hogy mi történt a popcornos dobozban? Hát úgy történt, hogy elmentek randevúzni, azt hiszem. Egy pár, és a fiolében volt a doboz. És a popcornos dobozban meg volt egy 18-as karika. Igaz? És a lány belenyúlt. És a lány az megfogta. Megfogta a kőkemény 18-as karikát. És arcot vágott. Igen, tudom, hogy miről beszélsz, Robi, írja a kedves SMS író. 95-ben piros zakó. Igen, hát ez 93-ban még zöld, mégpedig az úgynevezett Friderikus zöld. Tehát ez egy árnyalat, egy sajátosan ízléstelen árnyalata volt a zöldnek. Showműsorokban sokszor látható. Hát de a Belmondónak meg jól állt a 80-as évek. A Belmondónak jól állt, mert ő valahogy mindig megtalálta a megfelelő színvonalú és minőségű fekete bőrkabátot a 80-as évekhez, sosem a zöld váltom és a zakó volt a téma. Érdekes mondom, lehet, hogy ez a vasfüggöny teszi ezt az ízlésbeli klímaváltozékonyságot. Hát ez az a nyugat, ugye mi is megtanuljuk. Édesapám nagy kedvence különben, úgyhogy úgy néz ki, generációkon átélve a Belmondó őrület és a Sophie Marceau őrület is. Hál' Istennek sose leszel olyan csúf, mint Jean-Paul Belmondó, írja a kedves hallgató G, aki saját maga csinálta a kaszkadőr jeleneteket, meg az autós repüléseket. Hát én csak szeretnék olyan csúf lenni, mint Jean-Paul Belmondó, ez az igazság. Egy frázban van mi? Hogy én? Mindegy formák. Leszkednek a feleségüktől. Ne féljen, nem buktatom le. Elég felnőtt vagyok, már tudom, hogy beszéljek. Épp ez az, nem elég felnőtt, és nem ismeri Sophie-t. Egy szidánul a Bergerac. Bárkiből képes kiszedni a titkát. Én eddig megúsztam, hála Istennek. Furcsa, de az az érzésem, hogy frissítőleg hatottam szerencsétlen felesége életére. És érdekes módon ő is frissítőleg hatott az enyémre. Na ide hallgasson, nem lett volna egyszerűbb, ha megiszik egy kólát? Az tetszik? Nem rossz. Vedd le. Dehogy. Megkapott tőlem, kérem. Örömet szerzel vele. Na gyere, menjünk. Uram, önnek is csomagolhatom a ruhát? Nem. Igazán zavarba ejtett. Megpróbálom bepótolni, amit a nem túl nagy lelkű apád elmulasztott. Stefan, nem feledkeztél meg Rousseau-ról? Csak üljár a fejemben. Ja Istenem, és azon a vacsorán is milyen egy csúszóbászó lesz, az hihetetlen. Arról szól, hogy van ez a szerencsétlen, megalázott pasi, aki próbálja uralni a helyzetet, de hát egyre szűkebb körülötte a mozgástér. A végén már tényleg olyan, mintha egy szűk női ruhában táncolna. Hát Isten, ilyen, ez meg is történik. A szó legszorosabb értelmében. Sőt, azért el kell mondani azt is, hogy neki szalad az utcán az üveglapnak, amit ugye két ember visz, ez annyira klasszikus, hogy amikor megláttam, akkor mondom, ez biztos, hogy 84-ben kész. Na, az a fantasztikus benne, hogy a filmnek a legvégére meg már annyira minden mindegy lesz, hogy teljesen elkattan az agya, és akkor belekezd egy álmokfutásba. Annyira szórakoztató ez a film, annyira kiváló ez a film. George Lautnernek a saját írományából készített saját forgatókönyvet, amelyből rendezett saját filmet, teljesen egyedülálló, szerintem a legviccesebb Belmondo vígjáték mindegyik filmje közül. Úgyhogy én erre csak egy 8-as tudok adni, egy ponttal se kevesebbet. Film élményként 6-os. És miként más? Miként egyéb? Hát amennyi filmet én szoktam nézni, és abból eltöltött másfél óra, azért van ennél jobb is. Egy szavát se ígyétek. Mi nagyon igyekszünk olyan filmeket ajánlani számotokra a mai adásban, amelyek elszórakoztatnak titeket garantáltan legalább másfél órán keresztül. Ezek az úgynevezett limonádé vígjátékok nem különösebb intellektuális igénybevételt kérnek, de egészen garantáltan nagyon szórakoztatóak és nagyon-nagyon felüdítőek. Ezek az én kedvenceim, legalábbis az első órában. Hát az egyik nagy kedvencem, amiről eddig szó volt, az a kellemes húsvéti ünnepeket, amely a kis szerkesztőségünk kíván nektek kellemes húsvéti ünnepeket. Itt van például a kedves SMS író Barna, aki azt írja, Hali, Belmondo az az ember, aki azért lett híres, mert jó. Érzement jó színész. Ez nem tudom, mit jelent, de ezt írja. Akármilyen idétlen feje van, akkor is király. Aha, tehát nem a szépsége és a jó képvisége miatt. Mint például van még ilyen, vajon? Aki nem a szépsége is, olyan van, aki a csúnyasága ellenére. Hát nyilván a Jean Reno is ilyen, hát nem lehet a szépségéről. Most érdekes az, hogy a Belmondo az nagyon nem így indult. Tehát nagyon nem úgy indult, mint egy idétlen fejű jó pofa csávó, hanem úgy indult, mint a film noirnak az egyik legnagyobb egyénisége, ami a színészeket illeti. Tehát, hogy ott például a Kifulladásig című filmben, amit a Godard rendezett 1960-ban, abban legendása a Jean-Paul Belmondónak a játéka. És aztán jó, azután lett ez a francia mozinak, vagy akár azt lehet mondani, hogy az európai mozinak ez a jóképű vidám kalandora, ami aztán számos filmben vissza-vissza köszön, de mondjuk, hogyha a Bolond Pierrot vesszük alapul, amit szintén a Godard rendezett, abban is egy ilyen nagyon-nagyon erős karakter, nagyon kemény filmdrámában hoz. Tehát az nem óvaintelik mindenkit, hogy a Belmondo kifejezetten a 80-as évekbeli szerepei alapján ítélje meg, és kizárólag. Ugye lesz az Oscar? Kérdezi a kedves SMS író, lesz, de nem a mai adásban, de biztosítunk titeket, hogy lesz az Oscar, mert az Oscar az kihagyhatatlan, és mi tagadás, nekem is a nagy kedvencem, és az Oscar is egy olyan film, amit legalább évente meg kell nézni, legalább egyszer. És persze ez arra az időszakra vonatkozott, amikor még nem gyártottam ezt a műsort, mert akkor volt időm csak úgy a magam kedvére megnézni filmeket. Most meg már kötelességszerűen nézek meg filmeket, de hát ez nem jelenti azt persze, hogy ne élvezném, hiszen a legjobb filmekről beszélünk mindvégig. A Belmondo megítélésében nem ront, hogy aztán ilyen limonádékba szerepelt? Neki ez is jó áll? Az én számomra nem ront, ez az ő sokoldalúságát mutatja. Tehát a Belmondo az tényleg az, aki a legkeményebb drámákat is elő tudja adni. meg ő az, aki a legviccesebb vígjátékokat is elő tudja adni, és ő az, aki a kettőt tökéletesen tudja ötvözni, akár a Profi című filmben, amin nagyon sokat lehet röhögni, aztán a végén meg nagyon meg lehet rendülni, és az egész egy ilyen hatalmas dráma, ami miközben vígjáték, és a drámába hajló vígjátékoknak megfelelő zenei aláfestése az Ennio Morricone az szolgált, tehát azt lehet mondani, hogy minden igényt kielégítő filmélmény, az a Jean-Paul Belmondo az egy egészen biztos pont, akivel nem nagyon lehet tévedni, és ezt a francia rendezők többség az nagyon jól meg is tanulta, és nagyon megfelelő szerepek alkalmával elő is vette a Belmondót. Egy szó mint száz, következik most az a film, ami szintén az egyik nagy kedvencem, James Cameronnak a filmje. James Cameron az egy nagyon-nagyon nagy profi, azt lehet mondani. Ő azt lehet mondani, hogy ha Hollywood egy kérdés, akkor James Cameron a válasz. Ő mindent jól csinál, még a legmocskosabb dolgokat is sajnos teszem hozzá. Bár azt ne csinálná egyáltalán, vagy ha csinálná, legalább ne csinálná ilyen jól. Gondolok itt például a Titanic kassza sikerére. Tehát egy annyira ocsmány koncepciót, mint amilyen a Titanic, ilyen profi módon megcsinálni, ez az, ami a jó ízlésű embereket igazán idegesíti, mert egy kicsit kevésbé profi módon csinálta volna meg, elcsúszott volna a sok szemét film között. Tehát, hogy soha fel se tűnt volna. De ő annyira profi módon facsarja ki a könyvmirigyeket, vagy mihet. De nem is csak azért, tehát nem csak a történet miatt, meg annak felépítése miatt, hanem a látvány miatt, tehát a vizuális effektek azok nagyon fontosak ott a Titanicban, tehát ez maga egy érdekes látvány, hogy így mindenki el tudjuk képzelni, igen, és láthatjuk. Világéletében látni akarta a Titanicot, ahogy elsüllyed, és közben meg még emellé megkapta a szerelmeseket, de a pusztán a Titanicról szólt volna, meg annak a drámájáról szólt volna, hogy itt emberek egyenként halnak meg, és van egy ilyen végzetes másfél órájuk, ami alatt így tudják, hogy meg fognak halni, melyik hogyan reagál erre a szituációra, abból egy nagyon jó filmet lehetett volna csinálni. Tehát, hogy, és a zenekar játszik tovább, hogy ugye már önmagában az milyen. Tehát, hogy meg ezek a társadalmi különbségek is érdekesek, amik ott a hajón uralkodtak. Miért kellett ezt a nyálas, szirupos, szerelmes történetet a szegény srácról és a boldogtalan, de gazdag kislányról. Hát így találkoznak, így tudta összehozni ezeket a szociális rétegeket. Annyira, hogy aztán két óra után, vagy nem is tudom, elég hosszú film volt ez, úgy emlékszem. Hányjál be? Mindenki. Mondat, nem, sírd el magad, ja, te is, Robi. Összetévesztettem rosszul. Na igen, szóval, hogy ő minden nagyon jól tud csinálni, és nem csak az olyan science fiction akciófilmeket, mint amilyen a Terminátor, vagy még inkább a T2 volt, hanem igazából mindent profi módon csinál. Hogyha megfelelő érdekességű és megfelelő izgalmasságú műfajokhoz nyúl, akkor azokból hoz ki nagyon sokat, ha megfelelő ocsmányságú műfajokhoz nyúl, akkor abból hoz ki valami nagyon köpedelmeset, de mindig nagyon profi módon működik. Na most itt egy akcióvígjátékban láthatunk két olyan színészt, akikről egyaránt elmondható, hogy nem a színjátszás csúcsai, de szintén bizonyos tekintetben mind a kettő képvisel egyfajta klasszist, ugye Jamie Lee Curtisről és Arnold Schwarzeneggerről beszélünk, a film pedig, amiről szó van, az a Két tűz között. Ez a Tangó, kedves hallgatók, amit itt hallhattok a 98.6-os frekvencián, a Rádiókafén, a Hét mesterlövészében most 3-tól 5-ig, Puzsér Robert és Csonka Berta műsorvezetésével, az a James Cameronnak a True Lies, vagyis a Két tűz között című filmjében szerepel. Nem véletlenül lehet ismerős a számotokra ez a Tangó, amit hallotok, ez ugyanis az Egy asszony illata című filmben már egyszer előfordult, amikor a vak Al Pacino játszik és táncol valami szépséges, gyönyörűséges nővel. Felejthetetlen jelenet. Még nem volt szó erről a filmről, de majd egyszer lesz szó erről a filmről. Egy nagyon rossz ízléssel elkészített film, amiben valami zseniális az Al Pacino, valami fenomenális az Al Pacino, ahogyan azt a vakezredest játsza, a lezredest, elnézést, ezért már úgy fejbe vágott volna a botjával, ha ezt elkövettem volna. Megvakulsz. Szóval, igen. Szóval, hogy játsza ezt a vakal ezredest, és táncol azon a parkettán, aminek előtte meg kell adni a koordinátáit a számára, hogy tudja, hogy merre az arra, és hogy hol vannak a határok, és valami csodálatosan táncolnak. És akkor gondolom, hogy a Cameron látta ezt a jelenetet, és mondta, hogy ez nekem is kell, és aztán megtáncoltatta a Schwarzeneggert a True Lies-nak a legelején. A Tia Carrerrel, aki szerintem egy gyönyörű színésznő, mégis valahogy pontosan, valahogy annyira gáz, hogy ilyen nyomorult sorozatokban kellett szerepelni. Ebben a filmben a Jamie Lee Curtisnek az árnyékában húzódik meg, azt lehet mondani. Hát jó, az biztos. A Két tűz között egy francia remake, írja nekünk Gábor. Így van, ugyanis az történt, hogy lehet, hogy a Cameronnak nincsen is olyan jó, nem is annyira kreatív, viszont a Schwarzenegger látta a francia eredetit, aminek az a címe, hogy titkolt titkos ügynök, és ezt elmesélte a Cameronnak, és ő úgy gondolta, hogy jó van, akkor ezt dobjuk föl, csináljunk egy remake-et. Ráadásul úgy, hogy akkor szerintem a speciális effektushoz csináljunk már egy saját céget, és akkor megcsinálta a Digital Domain című nevű céget, és akkor így összedobták ezt a filmet, ami elég komoly lett, annyira, hogy még Oscar-jelölést kapott. Oscar-jelölést is kapott 95-ben. Tehát, hogy ez így volt. Tehát valóban neki csak egy jó ötlet kell, utána azt ő már elég profi megcsinálja úgy, ahogy azt nagyon profi, csak ő. Nagyon profi, kegyetlenül profi megcsinálja. Tehát, hogy ez a film, ez úgy ütős, ahogy van, azt lehet mondani. Minden elemében. Tehát tele van nagyon kemény akciójelenetekkel. Tulajdonképpen két filmről beszélünk, kicsit hasonló, mint az Alkonyattól Pirkadatig. Ugye az Alkonyattól Pirkadatig az elkezdődik egy jó kis gangsterfilm, és a felég egy gangsterfilm, és olyan onnantól meg egy horror paródia. És hát így eladnak neked egy műfajt, aztán jól pofán vágnak, és azt mondják, hogy na most kapsz helyette valami mást, hülye gyerek. És itt valami nagyon hasonló történik. Tehát a film eleje az egy kém vígjáték. A film második fele meg egy nagyon kemény akciófilm. Igen, jelezve van azért komolyan a vígjáték, tehát megy kőkemény, attól lehet valami nagyon vicces, ha nagyon komolyan csinálod, és becsúsznak valami kis dolgok, ilyen nem profi dolgok, és már egészen az elejétől ez megy. Tehát például, amikor bemegy erre a fogadásra a Schwarzenegger, és meglátja a Tia Carrert, ő nagyon, nagyon profi, és ő nagyon ügyesen jutott oda be, tehát ez egy kemény munka volt, és ő neki sikerült mégis, és annyira szemez ezzel a gyönyörű nővel, hogy pont fellök egy pár ember. Tehát azok a hibák, amikor egy nő tekintete elkapja, akkor egyszerűen kiesik abból a szerepből. Egy nő illata. Miért asszony, kérdezi az SMS író. Kicsit más. Ez úgy zavar mindig. Szerintem én ebben a helyzetben jóvá tudom írni a fordítást, mert az, hogy egy asszony illata, az annyival jobban hangzik, mint ha azt mondod, hogy egy nő illata. Egyszerűen jobban hangzik. Tehát itt már, ez már költészet, ez már nyelvi kérdés, szerintem erősebb, egyszerűen erősebb. Neki csak egy jó ötlet kell, aztán ő hol ellopja, mint az Avatárt. Az Avatárt is lopta valahonnan? Hát én már láttam az Avatárt egy párszor. Én ja, nekem igen, ki kellett tudom, jön. Persze, a Pocahontas. Pocahontasból. Hát, stb. És az nem is egyszer volt már meg. De hát ugye nem lehet, nincs új a nap alatt. De Robi, főleg Hollywoodban, mondom, James Cameron, Mr. Hollywood, nem szabad félreérteni. Tehát ő pontosan tudja azt, hogy mi kell a hollywoodi közönségnek. Nagyon szórakoztató filmet készített ezúttal 1994-ben. Ezt a filmet ajánljuk, amely a Két tűz között című film. James Cameron rendezésében, az Arnold Schwarzeneggerrel és a Jamie Lee Curtis-szel a főszerepekben. Hallgassátok le a csajt! Miről beszél? Ez már rajta vagyunk. A feleségemről beszélek. Hallgassátok le az irodát és az otthoni vonalat. De már is. Jó, gyere félre egy kicsit, hogy megbeszéljük a dolgot. Hadd kérdezzek valamit. Nézd, ezt az ötletet csak úgy tudom jellemezni. Kész veszedelem. Az engedély nélküli lehallgatás súlyosan büntetni. Ott a 20-szor csináljuk. Nekem ne szenteskedj. Kapcsolj rá. Halló? Helen, itt Simon. Tiszta a levegő? Igen. Beszélhet. Nem beszélhetek hosszan. Találkoznom kell magával. Együtt ebédelünk holnap. Lehet, hogy igen. Hol? A szokott helyen. Egy órakor. Most mennem kell. Viszlát holnap. Ne feledje. Szükségem van magára. Biztos, hogy nem követték? Azt hiszem nem. Többször hátra néztem, ahogy mondta. Senkit se láttam. Jól van. Tudja, egyre forróbb lesz a talaj a lábam alatt. Ha megkapom a jelet, azonnal el kell tűnnem. Nézze, itt csak én forgok veszélyben. Maga nem. Sajnálom, hogy belerángattam az ügybe, de csak magában bízhatok. Bevetésre küldték? Csst. Mi úgy mondjuk titkos művelet, és ez valahogy elég rázos volt. Rosszabb, mint Cairo? Cairo. Cairo kéjutazás ehhez képest. A pasas egy kém. De kinek dolgozik? Azért hagyta, hogy téged kapjon el. Látta a tegnapi újságot? Igen. A hírek mögött sokszor titkos művelet lapul. Olvasta, hogy egy ismeretlen ámokfutó lelőtt két férfit a Marriott mosdójában. Az maga volt? Hát, az én voltam. Felismerte a stílusom. Érzéke van hozzá. Ez egy szélhámos. A mi dolgainkkal szédíti a nőt. Hogy történt? Nehéz beszélni róla. Az a kettő már nem áll az utamba. Ez pofátlanság. Maga üldözte őket? Valahogy elkapott a hév, hidegre kellett tennem a fickót bármi áron. Régi ügy, ő is régóta ki akart nyírni engem, de most valahogy nem bírtam kihagyni. Miért nem? A kiképzés teszi. Halálos fegyverré változtam, a másodperc tört része alatt reagálok. Kezdem kedvelni ezt a pasast. Attól még kinyírhatjuk, ezt nem úszhatja meg. A zihar. Harry és Helen Tasker, ők férj és feleség. Harry az Omega szektornak dolgozik, amely a védelem utolsó vonala, egy olyan kormányügynökség, amihez képest a CIA az semmiség. A CIA az egy kis helyi gittegylet az Omega szektor, az Omega szektor a szuper ügynökség, az olyan kém, hogy fú, kém ebbe bármelyiknél. Annyira titkos, hogy a felesége meg a családja se tudhat arról, hogy kém, azért aztán a felesége azt gondolja, hogy ő valami komputercégnek az ügynöke, vagy valami programozó, vagy rémunalmas élete van, ő meg egy kis izgalomra vágyik, ezért aztán jóformán majdnem összejön egy szélhámossal, aki egy autókereskedő, de ügynöknek adja ki magát. Tehát ez egy olyan sztori, ahol a valóság a látszat, és a látszat a valóság. A szerencsétlen feleség azt gondolja a férjéről, aki egy halál izgalmas életet él, egy titkos ügynök, hogy az egy ilyen unalmas hülye, egy szerencsétlen nyomorultról, aki meg csapja neki a szelet, azt gondolja, hogy az meg egy szuperügynök, egy hihetetlenül izgalmasan, hihetetlenül szenvedélyesen élő és szerető férfi, miközben az meg egy szerencsétlen, nyomorult, önbizalom hiányos kis senki. És akkor természetesen bejönnek a titkosszolgálati módszerek, amelyekkel a férj lehallgatja a feleségét, és utána meg a legkeményebb módon kivallatja. Annyira kegyetlen módon bánik a feleségével, és amilyen féltékeny és amennyire sebezhető. Ez a film igazából abban nagyon hasonló, mint a kellemes húsvéti ünnepeket, hogy a férfiaknak a sebezhetőségéről és a szerencsétlenségéről szól, bár itt most a hűtlenséggel vádolt fél az inkább a feleség sem, mint a férj. Éjjel le! Azt mondtam, éjjel le! Kinek dolgozik? Stern, Kessler, Gosszín és Krupniknak. Én csak egy jogi titkárnő vagyok. Persze, Mrs. Tasker. Mit keresett Carlos a Sokál társaságában? Talán gépelt neki? Mióta dolgozik a terrorista frakciónak? Én nem tudok semmiféle frakcióról. Csak találkoztam Simonnal. Vagy mit tudom én, kinek mondták. És nem régóta ismerem, azt sem tudom ki. Nem úgy festett, ahogy magukra találtunk. Hogyan ismerkedtek meg? Őrizze meg nekem! Nem találhatják meg, ha elkapnak! Mi? Ez nemzetbiztonsági ügy! Nem! Kérem! Nagyon fontos! Majd megkeresem! Miért találkozott vele másodszor is? Azt mondta, segítenem kell. Nem azért, mert tetszett magának? Nem! Azt mondja, egyáltalán nem vonzódott hozzá? Nem! Nem is tudom. Talán egy kicsit. Mondja, maga gyakran csalja meg a férjét. Nem, soha. Azt állítja, hogy ez volt az első eset? De hát nem csaltam meg. Meséljen a férjéről, Mrs. Tasker. Ő csak egy kompjútercég kereskedelmi ügynöke. Tehát azt mondja, nem volt vele valami nagy élvezet az ágyban? Ehhez végképp semmi közük. Miféle kérdések ezek? Maga igen nagy bajban van, ajánlom, legyen közvékenyő. Ha többet akarunk tudni élete intimebb részleteiről, jobb lesz, ha elmondja. A férjem igazi jó ember. Maga ennek ellenére is képes megcsalni, ugye? Miért ment el Carlos rejtek helyére? Azt akarta, hogy menjek vele Párizsba. Egy kiküldetésre. Mintha felesége lennék. És beleegyezett? Miért? Nem tudom. Talán mert hiányzott valami. Micsoda hiányzott? Annyi mindent akartam csinálni életemben, de sose tettem meg semmit. Az idő meg csak egyre múlik, és szeretném, ha egyszer visszatekintek, azt mondani. Látják? Az én művem! Nem nyughattam, bevadultam, és a végén ezt cselekedtem! Őszintén megvalva nem értek el, hogy megértik-e vagy sem. Ezzel a Simonnal? Mondja, lefeküdt? Nem. Hazudik a nő. Vagyis azt állítja, hogy nem lépett szexuális kapcsolatba vele? Nézze, ha minden kérdést kétszer tesznek fel, akkor sokáig fog tartani ez a kihallgatás, és nekem haza kell mennem a családomhoz. Maga nem megy innen sehová. Mi az, hogy nem engedlek ki? mocskos állat ez a csávó, az az igazság. Milyen jó lenne ilyen fekete-fehéren megtudni mindent, vagy ha ilyen lenne fekete-fehéren. Ki ne szerette volna már a partnerét ilyen módon vallatni, titkosszolgálati eszközökkel megfigyelni, és utána titkosszolgálati eszközökkel vallatni. Torzított hangon. Hatalmas üvegfal előtt. 0629986986. Robi, ha már Sex and Romance, mekkora Jamie Lee Curtis tripje, kérdezi Tamás. Elképesztő. Fantasztikus az a nő. Én a gyerekkoromat, meg a fiatal férfi koromat, azt a Jamie Lee Curtis fétisben éltem át. Ez a nő, ez egyszerűen imádnivaló. Én amúgy is imádom az ilyen, hát az ilyen kicsit lófejűeket, mint ilyen nő, és az annyira szexi, és olyan teste van, és ebben a filmben, amikor ott striptizel, hát az valami annyira hihetetlenül dögös, annyira imádom, hogy az nem igaz. Nem is tudom, hogy láttam-e filmben ennél keményebb, ennél szexibb jelenetet, ami ne lett volna pornográf. Hát kétségtelenül érdekes, azért jó, és szexi is lehetne, de azért nem egy jó vagy szép nő, azért ne mondjuk ezt. Állat jó nő, miről beszélsz? Állat jó nő. A ló fejével, igen. 0629986986 Jamie Lee Curtis, és nem a mostani nagymama Jamie Lee Curtisről beszélünk értelemszerűen, hanem a 90-es évek első felének halálosan szexi divájáról beszélünk. Bejön nektek Jamie Lee Curtis? Igen, a válasz igen. 0629986986. Na te szemét, mit gondolsz, meddig játszhatsz velünk, Carlos, ha? Várjon, én nem az a fickó vagyok, az én nevem Simon. Engem nyugodtan elengedtet, nem is kell megölnie. Hiszen nem is láttam az arcát. Nem láttam. Elég, Carlos, vége a játéknak. Elég bizonyítékunk van a terrorista bandájáról. Nem, de bizony. Nem, hát én csak egy egyszerű autókerelkedő vagyok, higgyék már el! Nem vagyok terrorista. Én csak egy gyáva kis alak vagyok. Még pisztolyt sem láttam. Én nem vagyok kém. Én egy senki vagyok. Egy senki házi. Hazudok a nőknek, hogy lefeküdjenek velem, és még így se jutok sokra. A pöcsöm is kicsi. Ez borzasztó. Istenem, hát összehúgyozza magát egy kém. Ó, Istenem. Kérem, nincs miért golyót kapnom, irgalmazzon. Tűnjön innen a fenébe, jó? Csak szedje a lábát, gyerünk! Mozgás! Nem, mert ha megfordulok, biztos a hátba lőnek. Kérem, ne lőjenek hátba! Kérem, ne lőjenek! Kaptunk egy csomó SMS-t. A legpompázatosabb kanca, írja nekünk Gábriel. Nem lehet vitatkozni. Magam is a markáns arcú nők híve vagyok. Állati jó nő. Igen. Na de mégis szerintem az viszi el itt a pálmát, hogy látjuk a before-t és az after-t, tehát látjuk, hogy miből mi lesz, és azért érdekesebb, mint maga a Tia, ugye, az a gyönyörű nő, mert látjuk, hogy hát ez a Jamie az csak egy ilyen középszerű kis titkárnő, szemüveges, rövidhajú. Állat jó nő, hihetetlen. És aztán mi lesz belőle, és ráadásul olyan kedves és szégyellős, és de jaj, megcsinálja, imádom, mert muszáj imádom, a családjáért, igen. És akkor levetkőzik. Igen, és akkor meg olyan kanca, de tényleg ez a nő úgy jó nő, mint a pasiknál a sármos, az igazi jó pasi, nem a szép pasi. Ugye, igen. Belmondó. Ez az ilyen, a színésznők Jean-Paul Belmondó, de nem jó, de azért a nőknél ez óvatosabban annyira van ez szerintem. Szexi. Annyira, fú. Hát gyönyörű teste van, az biztos, hogy sokat dob az arcán is. Nem kell az ő arcán dobni semmit sehova, az úgy jó, ahogy van. Nem. Sziasztok, Jamie Lee Curtis egy retrospektív dokumentumfilmben elárulta, írja nekünk János, hogy a forgatás előtt hosszú ideig és nagyon keményen kellett edzenie, hogy elérje a True Lies-ban látható alakját. Egyébként szerintem is egy nagyon vonzó és szexi nő, egy valóságos bombanő. Egy gyerek után? Ez van egy 10 éves kislányuk. Hoppá, tessék. És ilyen test azért nem semmi. A Sel Judit kb. Aki még így néz ki. Azt írja nekünk a kedves SMS író, Yu, ami nem újdonság, hogy a Vittorio Gassmannal, az asszonyillatának már van egy olasz változata, egy eredetie. És aztán elmondhatjuk, hogy amiben ez a tangó szerepel, az mind remake. Konkrétan az asszonyillata is egy remake, meg a két tűz között is egy remake. Ha valaki, akkor James Cameron igenis megteheti, hogy átvegyen ötleteket olyan eredeti alkotások után, mint a Mélység titka nem tartozik magyarázattal, írja nekünk a kedves SMS író. Igazad van, Robi, írja nekünk Oli. Jó nő, mert átlagos, de mégis szép. Így van, így kéne nézni a nőket, fiúk. Átlagos, nézd, átlagos, tehát hogy szerintem mindig szexibb a szomszéd csajra gondolni, mint a mindenféle divatlapoknak a műanyag testű. Nagyon jó, nagyon jó, ezt mondd még egyszer. Százszor szexibb a szomszéd csajjal fantáziálni, hogy mit csinálnál vele. Nem pedig a, nem tudom én ezekkel a modellekkel. Miért még soha nem tetted? A szomszéd csajjal még nem próbáltam. Valahol egy kis csalódás nekem, Bert, ha bevallom. Na jó. Egy valami biztos, hogy nagyon keményen megfizet a csábító ebben a filmben, amit az iménti jelenet igazolta a számotokra, és akkor utána beindul egy irtózatosan kemény antiterrorista akciófilm, ami szintén nagyon élvezetes. Meg az milyen a motoros üldözés, amikor a lóval üldözi a motort. Hát az annyira, tehát tényleg a kétfélesége ennek a technológiának, ugye, és amikor a szerencsétlen lóval bemegy a liftbe, meg nem tudom, szóval, hogy annyira vicces és annyira fantáziadús az egész, az akció arzenálja a Cameronnak egyszerűen annyira jó, hogy az. Érdekes lenne különben összehasonlítani a francia eredetivel, hogy a poénok vajon mennyire születtek itt újra, vagy kitalálta ki őket, mert tényleg vannak benne eredeti poénok. Tényleg soha nem fantáziáltál lányokkal? Na, szóval akkor ugorjunk is. Nem tudom miért. Ha kellemetlen a téma, akkor ugorhatunk. Melyik filmre? Berta kedvencére. Igen. Sokkal jobban kedveli őket, mint a lányokat. És nagyon. Melyik lenne ez a film? Ez a Dumb és Dumber, Dili Bogyók. Berta tett nekem itt egy kis szubjektív önvallomást magáról és a csajokról a zene alatt, de megtiltotta, hogy elmondjam nektek, úgyhogy ha kapunk legalább 30 SMS-t, amelyben kíváncsiak vagytok erre, akkor talán megenyhül. Elpirult 20, a rádió. 986-986 az SMS számunk, mi pedig a Dili Bogyók című, vagyis a Dumb és Dumber című, ez a Dili Bogyók, ez hogy jött? Borzalmas, hogy mindegy, magyarázó. Hogy lehetett ezt a borzalmas magyar címet adni? Mert nem tudják az emberek, hogy mi az, hogy Dumb. Az tompa, nem? Hát ilyen tompa fejű. Igen. Aha, és Dumber. De nem is így hívják őket egyáltalán, tehát a Dumb és Dumber, az csak a címe a filmnek. Nem, az a nevük kérlek. Nem, Lloydnak és Harrynek hívják őket. De Dumb és Dumbernek szólítják egymást. Igen? Igen, igen. És a Dumb az a Jim Carrey, és a Dumber az meg a nem Jim Carrey. De ez is hülyeség, mert a Jeff Daniels az sokkal százszor normálisabb, mint a Jim Carrey ebben a filmben. Jó, de mégis na, jó, szerintem az Origo. Na, Dumbernak lenni, mert az a tompább bit, az eredet, nem? Igen, igen, igen. Eredet, az eredeti itt a Dumb szerintem. És akkor azt képezzük át. Hát, ha most megtudom, mit kéne enni ezen a szerintem rémidegesítő filmen. Szép kihívás, írja nekünk. Na, majd most meglátod. Na, Berta. És én képviselem itt most a Dumb és Dumbert, és szeretném a hallgatókat felhívni arra, hogy klasszikus olyan poénokat írjatok, amiket mondjuk alkalmaztok az életbe. Például anyósülésen ültök, megy az autó, és akkor futunk. És én ezt nagyon sokszor eljátszottam, nem is tudom miért, de szerintem ez egy nagyon jó poén. Vagy az AOU cédulák, az én tartozok neked cédulák, amiket beleraknak a pénz helyett, és aztán a végén az egész mi ez? Micsoda? Hát amiben belerakják, amiben a pénz volt. Egy táska! Ebben az egész táskában terül. Táska! Igen! Táska! Hát, találat! 0-20-9-98-6-98-6! Jó, de még van egy... a pénz? Így van, abba a táskában volt, bőrönde volt különben. Egy jól ide. Vagy például a Peti papagáj, hát az mennyire vicces. A Peti papagáj az tényleg erős. Nagyon, nagyon van jó. Néhány erős pillanat a vagy filmnek. A Miss Samsonite, hogy mi lehet a neve a csajszínak, és akkor rá van írva, vagy jó. A tartalékkesztyű. Na írjatok még, én az aranyos, de a Peti papagája még ténylegesen levágott fejű papagájnak visszaszikszalagozza a fejét, és eladja egy vakgyereknek. Az meg simogatja, hogy Petike, aranyos. Na, az erős például. És a hógolyózás, amikor hógolyóznak. Uh-huh. És jól megdobálják a csajszit a hógolyókkal, úgyhogy így arcba. Tehát komolyan elkezdik komolyan csinálni a harcot, és nem veszik észre, hogy ez csak egy ilyen kis játék, előjáték, vagy valami ilyesmi, és szanaszét dobálják azt a kedves kis főszereplő lányt. A Farrelly fivérekről tudhatjuk, hogy ők az altesti humor hercegei. Az a minden, ami ocsmány, minden, ami ordinári és undorító, az a Farrelly fivérektől nem állhat távol. Ők azok, akik a humornak a legalját képviselik Hollywoodban. Én azt gondolom, hogy náluk ordinárébb módon még soha senki nem állt hozzá a film készítéshez. Az ő számukra nincsen eléggé alja poén. Ebben a műsorsorozatban már ajánlottuk a tököstekést. Na most ez a Dumb és Dumber, ez egy még korábbi filmjük, ez az első filmje a Farrelly fivéreknek, és aztán egy jó pár olyan filmjük készült, a többek között például a Keresd a nőt, az egy nagyon sikeres, az Én és én meg az Irén egy nagyon ismert, és az Osmosis Jones is egy nagyon ismert dobás. De az Osmosis Jones-szal haladták meg saját magukat, tehát az ott már nem pusztán a belek mozgásáról és a székelés, vizelés, ejakulálás és egyéb poénok körül forog, hanem ott már azért van egy koncepciója mondjuk a dolognak. Itt tulajdonképpen ezeknek a poénoknak a laza szövedéke a cselekmény. Én a Tököstekést azért kedvelem nagyon, szerintem egy lényeges, egy jobb film. A Tököstekés az a fogyatékosságból űz poént. Ez a Dumb és Dumber, ez meg inkább csak arról szól, hogy ezek hogy lehetnek, ezek már ennyire dinkák. Most mondd meg, hogy milyen két hülye gyerek. De nem is arról szól, hanem hogy mennyire máshogyan érthetsz valakit. Tehát itt teljesen félreértenek embereket. Ők nekik megvannak a... Jó, de nekik megvan a kódrendszer. Tehát ők tudják, hogyha kiöntöd a sót, akkor veszekedés lesz, csak valahogy máshogy fújják fel ezt a dolgot, máshogy értelmezik. Tudnak mindent, minden ilyen szociális kommunikációs dolgot, de teljesen félre magyarázzák. Hát amikor a lányt föl akarja szedni, és akkor na hány, mennyi esélyem van? Egy az egymillióhoz. És akkor utána erre hivatkozik, hogy akkor mi volt ez a szöveg az egy az egymillióhoz, hogy akkor most nem fogunk összejönni. Tehát, hogy ők így teljesen félre, de szerintem vannak ilyen barátaink, mindenkinek vannak ilyen barátai. Bocsánat, de a Tököstek és elviszi a hátán a Woody Harrelson, írja nekünk az SMS író, és igazabban, valóban az sokat tesz hozzá, nem tudom, nekem ez a film már valahogy túl idétlen. Amikor odafagy a takony az óruk alá, az azért nagy, írja. És amikor odafagy a nyelve, mert hogy azt mondja, hogy fagyi, jaj, és úgy megy körbe-körbe, szerintem jó. Mert ezek nem, de van. De. Én is voltam. Ja? Értem. Egyébként, Berta, egyre többen kíváncsiak a kis titkodra. Eddig hat SMS-t kaptunk. Jaj, de jó, hogy ilyen szint festettél a húsvéti. Már csak 24 SMS-t kell kapnunk, és van rá még 40 percünk, úgyhogy 0629-986-986. Ó, ez sok. Nem bírom itt tovább. Nincs semmi kajánk, nincs melónk, és a madár feje csak úgy lerepült. Jól van, ne izgasd föl magad! Mi a fenét keresünk mi itt, ember? El kell tűnünk ebből a városból! De hová mennék? Merre indulnánk? Megmondom hová. Ahol meleg van. Ahol a sör helyett is bor folyik. Ahol a gyönyörű nők úgy gyüzsögnek, mint pingvinek télvíz idején. Ezt a varázslatos helyet úgy hívják, Espen. Nem is tudom, csak úgy vaktában nekivágni. Várjunk csak. Lassan a testtel, tudom, mire készül uraságod. Csak azért akarsz Espenbe menni, hogy megtaláld azt a repülőtéri lányt, és mindenhez szükséged van a járgányomra, igaz? Így van? Igen. Ez az igazság, ráibasztam! Igen, na és? Olyan helyre akarok menni, ahol végre részt vállalhatok világra szóló dolgokban. Nem, Dumb! Nem, itt maradunk! Nekiállunk munkát keresni, és tovább gyűjtünk a kilisztaboltra! Nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem elegem van örökké a hitelezők előtt bujkálni! Tudod, nekem miből van elegem? Elegem van ebből a nyomorult, keserves életmódból. Unom, hogy egy senki vagyok. De leginkább... abból van elegem, hogy senkim sincs. Rendben, Dumb. Amikor én hangosan röhögtem ezzel a filmen, az egyszer fordult elő, amikor a jacuzziban ülnek, ketten, és ugye a Jim Carrey, ugye Dumb, az elkezdi a Dumbernek, a Jeff Danielsnek magyarázni, hogy lenne két nagy dudád, már csak az hiányzik, akkor hogy megpakolnálak. És akkor mondja, hogy hát az, ja, csak egy dolog hiányzik, két nagy dudás, mondja, az már két dolog, és akkor mondja, hogy kussol, szasszony! Az tényleg az már annyira kretén, meg annyira, az valahol vicces, tehát hogy így, jó, nincs két mellett, de azért mégis csak az, akinek hiányzik két mellett, nem én. És közben hallgatják, mert hogy nászutas lakosztályon vannak, egy szív alakú kádban ülnek ketten, és áthallatszik a falon a másik nászutas lakosztályból az, hogy mit csinálnak oda át, és ott vannak lökhárítók, és a többi is hallgatóznak, tehát úgy néz ki, hogy a dámba az nagyon beindul, és beindul a fantáziája is, és akkor így született meg ez a jelenet. Az, hogy Kussolsz asszony, az rohadt erős. Tehát az tényleg rohadt erős. Pusztán azért, mert ő vele kapcsolatban vetődött fel, hogyha lenne két mellem, ilyen jól lenne hátulról eszemből. Aztán az is erős, az még egy erős pillanat, igen. Mikor a telefontársaságnak a reklámfilmjét nézik, amit csak a végén derül ki, és ott sírnak rajta, és ilyen megható etűdön, hogy mi szerint újra együtt a család, szeretjük egymást, de nem tudom. De a színészek nagyon jók, tehát szerintem én mondjuk talán kétféle ember van. Kétféle embertípus van, aki szereti Jim Carreyt, és aki nem. Én nagyon szeretem a Jim Carreyt. Háromféle embertípus van, aki halálosan idegesített Jim Carrey, rühelte, és utána lassan-lassan filmről filmre kezdte el becsülni, és utána meg lassan megszerette. Na ez vagyok én, nagyon sok olyan film kellett ahhoz. A Maszka, hogy voltál? Én imádom a Maszkot. Aha. Az életem a Maszk. Én ott imádom. Ismertem meg őt. Nem, én sajnos nem, én a haláli nyomozóban, vagy egy állati nyomozóban, vagy valami. Jaj, is jó az Ace Ventura. Nem, én nem szerettem. Azt mit csináljak? Egyre többen akarják megtudni a te kis titkodat, sőt, már felvetődött az is, hogy titkosszolgálati módszerekkel leszel kivallatva, úgyhogy tükörüveg előtt ébredsz és torzított hangon kérdezik tőled, hogy vonzott-e a lányokhoz, akkor ne csodálkozz. Iha, mi az, mi a baj? Na, kiöntötted a sót? Ez nagy baj! Nem tudtad, hogy bal szerencsét jelent? Pont ez a bibi hiányzik nekünk egy ilyen fenehosszú túra során. Gyerünk, dobj hátra a sót a jobb válladon át! De, mi a fene ez? Ajjaj. Eső után köpönyek, Dumbbell. Na, melyik büdös tető akar előbb megdögleni? Jó, hát ez a film egyébként szintén nem teljesen eredeti koncepció alapján működik. Ugye az ember, aki túl keveset tudott, és azt is hosszú című Bill Murray filmre utalok. Most az a film, az gyakorlatilag ugyanerről szól, arról, hogy van egy szerencsétlen, félig-meddig fogyatékos, hát egy ilyen félkegyelmű csávó, aki teljesen rosszul értelmez. Szerencsétlenkedik, vergődik, próbálja normális funkcióit kielégíteni, eszik, WC-re jár, stb. És közben egészen véletlenül olyan dolgok történnek vele, amelynek a során így egy komplett maffia az úgy látja, hogy egy hihetetlenül szuperügynökről van szó, mert hogy így a botladozásai közben éppen mindig történetesen úgy esnek a dolgok, hogy az ellenségeit azokat lefegyverzi, vagy semlegesíti, vagy éppen végrehajt egy akciót, anélkül, hogy tudna róla. Most itt is az történik, meg amott is az történik, hogy így gyakorlatilag úgy csinál végig egy komplett küldetést, hogy a filmnek a legvégére, amikor már a stáblista fut, ő akkor sem tudja azt, hogy te mi röhögtél egész film alatt, hogy valójában ő egy titkos ügynök volt, anélkül, hogy tudott volna róla, pusztán csak annyira szerencsétlen, és mindeközben meg annyira szerencsés. Itt is van egy stáblista, ami még tovább él a filmen. És a szinkronban is nagyon jól megcsinálták. Én szeretem az ilyeneket, amikor egy kicsit kapunk még valami hülyeséget a film végére. Jamie Lee Curtis a halneve Vandában eszett le jó John Cleese-zel. Ugyanaz, mint ő csak férfiban. Nem szép, hanem sármos és vonzó. És 20 éve kísérte, hogy Szilágyi Tibor hangján mondja, hogy jó szerető vagyok. Igen, hogy a John Cleese-zel kapcsolatban nem kifejezetten az a Jean-Paul Belmondo érzésünk van, de persze fenntartjuk a jogot, meg a lehetőséget ahhoz, hogy ti így gondoljátok. Továbbra is várjuk az SMS-eiteket, akár Berta nőkhöz való vonzódásával, akár a Dumb és Dumberrel kapcsolatban a 0629-986-98-os SMS számra. Talán véletlen egybeesés. Ez üzenet volt. Tiszta és egyértelmű. Mi megöltük a madarukat, és most ők is a miénket. De ki képes dugóval kilőni a madarat? Ezek a fickók nem akárkik. Vérbeli profik. Merry Christmas. Mrs. Merry Christmas. Ütős egy név, nem? Ja, de jól hangzik. De nem gondolod, hogy túlságosan is belelovalod magadat? Úgy értem, sose lehet tudni. Ki tudja, talán ha megismered, rájössz, hogy nem is az eseted. Hey! Ilyet többet ne is halljak! Ő életem szerelme? A vér az ereimben! Mi összetartozunk! Míg a hegyek nem omlanak a tengerbe, míg az ég ránk nem zuhan, vagy míg rá nem unok és le nem lépek. Felfogtad? Oké. Csak nyugodj le, higgadj le. Oké. Na. Akkor megyük át újra. Lent a bárban. A bárban. Aha, pontosan ezt mondta. Kereken 10-kor fog ott várni rád. Oké. Van negyedik féle ember is, írja nekünk Dixi, aki a makulátlan erme örök ragyogásából szereti Jim Carreyt. Hát igen. De szereti. Tehát be lehet. Truman ragy- Show-ból szereti Jim Carreyt. Így van, meg van, aki a Man on the Moon. Man on the Moon-ból szereti Jim Carreyt. Fú, de jó az a igen, film. Hát vagy a Yes Man-ből. Nekem az egy nagy, nagy öröm volt. Kevésbé tudok csatlakozni a Yes Man rajongókhoz. Nagyon kedves film. Egy valami biztos, hogy a Farrelly fivérek azok utánozhatatlanok ebben a tekintetben, is teljesen félreérthetetlenek, vagy hogy is mondjam, eltéveszthetetlenek. Tehát, hogyha az ő filmjüket látod, akkor az egészen biztosan az altesti ocsmánykodásról fog szólni. Itt is a hashajtó az akcióba kerül, vagy nem tudom, de ami minden, ami, és nincs is igazán poén, tehát hogy így egyszerűen csak az történik, hogy így nem tudja lehúzni a WC-t, és akkor azzal szenved, meg azzal küzdik, hogy akkor kijönti az ablakon, tehát hogy nincs is igazán megírva, hanem csak az a helyzetkomédia? Nem igazán, nem. Egy csomó eredeti ötlet van, pont arra nem írtak SMS-t, hogy mi ilyen olyan klasszikus poénok vannak ebbe a filmben, ami így eszükbe jut állandóan. Másra vonatkozóan írogatnak nekünk SMS-eket. Én a Dumb és Dumberen nőttem fel, imádom, jó, hogy beszéltek róla, írja nekünk Joe. Igen, az ember a holdon az kötelező darab írják. Hát arról már volt is szó egyébként. És talán így a fivérek, a rendező fivéreknél az van, hogy mindenki válaszol egyet az életére, és akkor abból elég is lesz, és az lesz a kedvence. Én a Dumb és Dumbert választottam. Osztályozunk egyet, sőt kettőt, mert hogy a Két tűz közöttet se osztályoztuk le. A Két tűz között az nálam 8 pont. 7,5. Na igen, és akkor itt van ez a Dumb és Dumber. Hát nekem 9, azért, mert a Borát a 10. Nálam ez kijött az 5-ből, de nem lépett túl a 6-on. Oké. Te vagy az, akire egész életemen át vártam, és ezt nem szégyellem bevallani. Kérlek, hadd fejezzem be. Megőrülök, érted? Még soha nem éreztem így senki iránt sem. Miket beszélek? Úgy érzem magam, mint egy iskolás fiú. Egy iskolás fiú, aki oly régóta kívánja már édes szerepedet. Azt hittem, beszél valakivel. Mary. Én... Oly régóta kívánok egy iskolás fiút. Talán jobb, ha most elmegyek. Nem. Én... Miket zagyválok? Én azt akartam mondani... Istenem, én kedvellek, Mary. Írtóra csíplek. Csonka Bertával, akivel kapcsolatban továbbra is várjuk az SMS-eket, a 0629-986-986-os SMS számunkra. Kaptunk egyéb irányú SMS-eket is. Ciao, imádom azt a jelenetet, amikor indulás előtt megveszi a legszükségesebbeket, például szombrérót, írja nekünk Erika. Én csak Hello cédulákat szoktam csinálni, de az a Lököttekből származik, írja a kedves SMS író. Na, ugye milyen klasszikus az is. Ezt a filmet tuti nem nézem, megírja nekünk Kővári. Hát szerintem azért egy még mindenképpen kihagyható filmről van szó. Ha már Farrelly filmet akarsz nézni, akkor mindenképpen nézd meg az Osmosis Jones-t. Az a film az nagyon különleges, azt lehet mondani. És aztán... miért tuti, hogy nem nézi meg? Tehát hogy lehet ezt mondani? Azért, mert a Robinak nem tetszik? Ne legyetek ennyire elfogultak. Kedves követők. Kővári, miért tuti, hogy nem nézed meg? Gondolom, hogy nyilván nem azért, mert szolgaian követed mindazokat az instrukciókat, amelyek itt az én számomat elhagyják. Sziasztok! Bill Murray filmje az fenomenális, a poénok azok ütnek jobb, mint a Dumber. szerintem is jobb egyébként, az Ember, aki túl keveset tudott, és azt is rosszul című film, mint a Dumb és Dumber, de hát kinek a paplana, így ahogy mondani is, és nem is sorba kell rakni, hanem lehet szeretni több filmet is megnézni és élvezni. Igen. A haláli temetést láttad, Robi? Vígjátékban Frank Oz a király. Ez valóban így van, a Riviera vadorzói például az egyik legjobb vígjáték, amit az életemben láttam, a szintén Frank Oz rendezésében. Továbbra is várjuk az SMS-eket, 0629986986, írjátok meg nekünk mindazokat a benyomásaitokat, amelyek a mai limonádé vígjátékaink kapcsán felvetődtek bennetek. A Dumb és Dumber kifejezetten Berta kedvence, úgyhogy Bertának lehet köszönni. Köszönöm szépen, hogy elhozhattam. A kellemes húsvéti ünnepeket, valamint a Két tűz között című filmek után a Dumb és Dumberről beszéltünk, és most a negyedik negyedbe lépve fogunk beszélgetni a Tekerd vissza haver című Michel Gondry vígjátékról. Michel Gondry az nagyon-nagyon sajátos rendező, annak a francia filmes új hullámnak az egyik reprezentánsa, amelyiket úgy lehetne megnevezni, hogy pszichoanalízis mozi, vagy pszichoanalízis filmkészítés. Egy teljesen újfajta irányzat, ebbe a körbe tartozik például a Makulátlan elme örök ragyogása, vagy az Álom tudománya, vagy a John Malkovich menet című filmek. És ez a film, ez most nem az álmok és a fantázia, vagy a képzeletnek a tudatalatti világába vezérel minket, hanem egy lepusztult videótékának a hétköznapi hőseiről szól, és tulajdonképpen a VHS formátum előtt való tisztelgés, valamint egy érdekes, keserű, édes nosztalgia az, ami zajlik ebben a filmben. Egy letűnt korról, ami soha nem volt olyan csodálatos, mint ahogy mi visszaemlékszünk rá, sőt, talán soha nem is volt. Tehát az a korszak, az, ami fantáziánkban létezik, és ami viszont nagyon Michel Gondry ebben a filmben is, hogy leomlik a határ a valaha volt világok, meg a fantáziánkban, vagy a nosztalgiánkban élő világok között. Pontosan azért, mert nincs is igazán jelentősége, mert a világ az itt van a mi fejünkben, és a múlt, ahogyan beépül a jelenbe, annyiban múlt, annyiban van jelentősége, annyiban létezik. Nincs jelentősége annak, hogy hol született a Fats Waller. Nincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy mi most mit gondolunk arról, hogy hol született. Nincs jelentősége arról, hogy ki ő, vagy hogy milyen körülmények között nevelkedett. Annak van jelentősége, hogy mi most mit hordozunk abból, ami ő volt. Ez egy olyan korszaknak a fiataljairól szól, és egy olyan generációról szól, amely generációnak nincsen történelme, és nincsen múltja, nincsenek előzményei, és nincsenek hősei, és nincsenek példaképei. Egy gyökértelen generációról szól, ami hát mi vagyunk. Akiknek csak filmjei vannak. Igen. Közös múltunk a film. Közös igen. Élmények a filmek. Kell gyártani magunknak egy múltat, ha nincs, mert valamiből gyökerezni kell, mert valamit építeni kell, és hogyha ez elmúlt, vagy ha elmaradt, akkor mi majd utólag hazudunk egyet vissza, és azt majd visszavetítjük, és az pont jó lesz nekünk. Szóval valami ilyesmiről szól ez a Michel Gondry film, és hogyha most úgy gondoljátok, hogy ez valami édesbús melankólia, akkor félig meddig igazatok van, de nem teljesen, mert közben meg egy ilyen frenetikusan vicces, egy nagyon-nagyon humoros, egy nagyon-nagyon virulens vígjáték, amin rendesen lehet röhögni, és ami beindított egy komplett mozgalmat a youtube.com-on. Ez a Swedid videós svédelt filmek, magyarul is ilyen. Igen, igen. A beírod azt, hogy Swedid, úgy konkrétan semmi értelme nincs, mert ez nem egy ige, ugye, hogy svédelt, azt ne írjad be a YouTube-ban, mert nem biztos, hogy túl sok találatod lesz. Igen, de hogyha beírod úgy, hogy S-W-E-E-D-E-D, akkor olyan videókat fogsz találni, amely egy sajátos rimék. Vannak nulla költségvetésű remékek, na most ezek nem nulla költségvetésűek, hanem mínusz $1000-osak, ami azt jelenti, hogy amit otthon találsz, abból készült filmek. Tehát elkészítették ebben a filmben számos olyan filmnek a remékjét, amely film nagy sikerrel ment a mozikban és a videótékáknak is népszerű darabjai. Például a Szellemírtók, a Csúcsformában 2, Oroszlán király. Igen, igen, és még Robot Zsaru. Igen, és még Men in Black. Igen, igen, vagy például a Miss Daisy sofőrjét. És aztán ezeket a filmeket, ezeket az anyu szekrényében talált ruhákból, a raktárban, vagy hol a pincében, bárhol a ház körül talált mindenféle építőanyagokból, a gyerekszobában talált makettekből és modellekből. Plusz oroszlámból akár. Igen, igen, igen. És házilag gyártott kellékekből újraforgatják, hát ilyen 10 perces, meg 20 perces, meg sokszor 5 perces formátumban. És ezek annyira viccesek, ezek annyira szórakoztatóak, hogy és annyira, mind a közben a dolog annyira szívmelengető. Kicsit dráma, kicsit vígjáték. Kicsit Jack Black. Igen, igen, a Jack Black az nagyon... Az már sokat elárul különben, szerintem, igen, az egész. Igen, van, igen. Hogyha ő nyomja. Igen, na most a Michel Gondrynak, annak van egy ilyen szokásos pszichoanalízis látványarzenálja, hogyan a tudatalatti képeit feleleveníti. Most ezúttal ez nem a lefolytott érzéseknek, meg a lefolytott vágyaknak az otthona, hanem egy ilyen rettentő nyomorúságos életnek a soha nem létezett múltbeli dicsősége iránti nosztalgiát idézi fel. Egy esetlen báj az, ami jellemzi ezt a filmet, és ez az, ami a keretrendszerét adja annak a nagyon-nagyon-nagyon humoros és nagyon-nagyon erőteljes képi nyelvnek, tehát egyfajta képi humornak, amely el fog szórakoztatni titeket, hogyha ránk hallgattok és kikölcsönzitek ezt a filmet. Ha bármiben segíthetek, csak szóljon. És ha nekem segíthetsz, akkor is szóljak? Nem, neked mondtam. Ja, valóban nem. Kösz. Ó, így nincs ABC sorrendben. Tudom. Ez az új rend, bocsánat. Itt dolgozik, vagy mi? Sose hallott az új, nyugati parti, hatékonyabb, nem ABC sorrendről? Mész, én tudom, hová tegyem a filmeket. Nem, ideje, hogy megneveljem a vevőidet. Otthon is ABC sorrendet alkalmaz? Úgy teszi be a kaját a hűtőjébe? Tudod, almák, banánok, igen, citromok? Lehet, hogy ez így van jól. Dándogok? Mert ő nem tett semmi rosszat. Tudom, most jöttem rá, hogy a völgy szuper szervezett. Tisztára olyan, hogy rühellem az ilyet. Elképesztően goromba. Ne támadjon rám, kérem, oké? Maga elképesztően goromba. Elnézést kérek, azt mondjam, elnézést kérek. Bocsánat, de rendbeszedem én a villáit a fiókban. Azt szólok, hogy ne tegye a tévét a rádió mellé. Menjen már! Pihenj egyet! Maga lesz elős! Ne tegye be a cipőjét a hűtőbe! Még a végén megfázna! Hülye tyúk! Rettentően sajnálom. Igen. Sajnos a háború veteránja. Sok mindent kellett feldolgoznia, a vegyszereket, meg minden. De ha bármire szüksége lenne, vannak könyvek, vannak albumok, tartunk néhány üdítőt is, jaj, igen. Nagyon hálás vagyok érte. Imádom a Michel Gondryt többek között azért, mert sokszor rosszul írja meg a forgatókönyvet, ami azt jelenti, hogy ugye megszoktuk Hollywoodtól, hogy a forgatókönyvek azok mindig iszonyat pengére vannak megírva, minden benyögés. Olyan, hogy 3 hónapon keresztül gondolkodott rajta egy 15 fős stáb. És ez nem életszerű, mert az emberek nem ilyen slágfertigek, sokkal inkább utána 2 nappal jut eszébe, hogy mit kellett volna akkor válaszolni, és agyvérzést kap attól, hogy úristen, miért nem azt mondtam, meg mennyire penge lett volna akkor, igen, azt mondani, mert halál frusztráltan 2 napon keresztül gyötrődik azt mondani, azon, hogy igen. Na most itt a Michel Gondry az ténylegesen úgy írja meg a szöveget, olyan esetlen, ahogyan az életben. Maga tisztára olyan, hogy ilyeneket ír, és ténylegesen ezt nézed a filmben, és ez annyira jó. De ugye önmagában ez a sztoriról röviden. Jó? Ebben a filmben a Jerry nevű srác, meg a Mike nevű srác átveszi az Elroy Fletcher nevű tékatulajdonosnak a cégét, mivel hogy lejárt a VHS-eknek a kora, és az öreg Elroy Fletcher a Danny Gloverrel ebben a szerepben fölmegy a városba, hogy a nagy plázában próbáljon meg kémkedni, hogy vajon a DVD piacra az a való átállás az hogyan zajlik. Mindeközben azonban Jerry kap egy nagyon kemény áramütést az erőműben, és bemágneseződik, és az összes VHS, mert tudni kell, hogy a VHS az egy ilyen formátum, ami mágnesesen van rajta a film, letörli. Egyszerűen pusztán a jelenléte által bemegy a TK-ba, és letörli az összes filmet. Aztán jönnek a kuncsaftok, szeretnének kölcsönözni, de hát üresek a kazetták. Ezért aztán mi hőseink azok úgy döntenek, hogy hát újra forgatják ezeket a filmeket méghozzá, hát így hozott anyagból a saját főszereplésükkel, tényleg női ruhába bújik a Jack Black, és ő lesz a Miss Daisy, a Mos Def, a Mike, a haverja, az meg a sofőrje lesz a Morgan Freeman, és akkor ezt megpróbálják eljátszani, hát halálosan vicces, tehát hogy nagyon-nagyon vicces, és gyakorlatilag ezáltal a film által, anélkül, hogy a Michel Gondry erre tudatosan törekedett volna, született egy új műfaj, ez a Swedid Videos, tehát hogy ez a svédelt filmek, és világszerte elkezdtek svédelt filmeket gyártani fiatalok, olyannyira, hogy a film még nem is járt a hazai mozikban, amikor már tízesével jöttek ki a YouTube.com-on az internet felhasználók által svédelt házi remekek, vagy remékek. Szóval ezek a rövid filmek. Írd be a kedvenc filmet címét a YouTube-ba, és írd be mellé azt, hogy Swedid, vagyis svédelve, mint hogyha ez egy ige lenne, hogy svéd. Ez is olyan tök adhok jön, hogy ez svédelve van. Igen. És akkor meg tudod nézni a kedvenc filmedet svédelve méghozzá jó pár példányban, mert jó páran svédelték már, tehát különböző svédelt változatok léteznek. Némelyike nem annyira jó, de némelyike meg annyira vicces és annyira erős, tényleg érdemes. Tehát mondjuk egy erős 3 órát el lehet vele tölteni a monitor előtt, úgy, hogy az 3 percnek. De milyen jó hatás ez, hogy a film végül is aktivitásra kényszerít, vagy hív fel, nekem is kedvem lett aztán így a film kapcsán svédelni filmeket, így színészkedni, és akkor megcsinálni. És tök mindegy, hogy mi biztos jót rögünk rajta azután, tehát bármilyen felvétel után jót tud rögni magán az ember. Nem, ez azért jó ez a film, mert ez egy nagyon frenetikus humorral képes visszalopni a moziiparágának ebbe a nagyüzemi világába a filmezés amatőr gyökereit. Én vagyok Murray, te a többiek. Meg vagy húzatva? Nem dől be neki! De! Ember! Nem tudja, minek kéne lenni a filmben. Az egyetlen dolog, amit tud, hogy mi van a borítón. Még sosem látta a filmet, 3 méterre leszünk a kamerától. Nem ismer fel minket. Feldobjuk effektekkel, azt is megbuheráljuk. 2 és 3/4 óra múlva visszajön, minden nap beszél Fletcherrel, Belgin. Az első helyszín a könyvtár. És felvétel. Kezd újra, bocs, leáll. Belenéztem a lencsébe, kezdjük újra. Nem kezdhetjük újra. A lencsébe néztem. Csak egy dobásunk van, nem több. Figyelj, jó, amit csinálsz. Hogy tök jó, amit csinálok? Igen, jó, remek amit csinálsz. Tök jól csinálsz. Te is jó vagy, fiú. Okay, jól megy neked a filmforgatás. Humoros és egyben szomorú filmet alkotni az a legnagyobb kihívások egyike. De azt higgyétek el, hogy nem a Michel Gondryval lenne dolgunk, hogyha ő ezt nem abszolválna a legmagasabb színvonalon. Ez a film, ez egyszerre melankólikus és nosztalgikus és keserű, mindeközben meg nagyon vicces és nagyon szívmelengető és olyan film egy olyan világból, ami nem létezik, de bárcsak létezne, ahol a generációk azok nem lázadnak egymás ellen, hanem úgy valahogy úgy kisvárosi hangulat van. Szeretetteljes az egész. Igen, olyan bensőséges, olyan meleg, olyan a szó nem kifejezetten szexuális értelmű, most ne Bertára gondoljatok, ez egy teljesen más, egy érzelmi értelemben egy meleg érzést kelt Robi az emberben. Robi teljesen rákattant a témára. Vajon miért? 0629986986 az SMS. Viszont temetünk egy korszakot, ezt a témát is eltemethetjük, illetve a VHS-ek korszakát is. Ti mit csináltok a kazikkal, a régi kazikkal? Kidobjátok a francba, vagy mi van? Ugye a DVD teljesen átvette ezt, vagy van egy múzeum, vagy mit lehet csinálni a régi kazikkal? Nekem 2 darab ruhás szekrényem van tele. Jó, hát te igen. Te. Igen, konkrétan, és azokkal már nem tudom, abból a szempontból jó, hogy amikor ebbe a adásba bekerül egymás abból a válogatásból, amit én összegyűjtöttem 15 évem alatt, 15 éven fanatizmusa által, akkor azokat a filmeket én be tudom digitalizálni, és akkor azokat be tudom játszani nektek, hogy okuljatok. Aztán sajnos ezeknek a filmeknek egy jó része ma már nem kölcsönözhető, de hát minden nem lehet tökéletes. Robi, te svédeltél már filmet? Nem, de szívesen svédelnék egy filmet. Na. Valamikor. Én nagyon szeretnék svédelni egy filmet valamikor, az az igazság. Melyik filmet szeretnéd svédelni valamikor? A Tekerd vissza haver című filmet gondoltam, hogy esetleg svédelhetném, és akkor az a maga lenne a fraktál van, elmélet, ahol a svédelt filmnek a svédelési közben svédelünk bele egy svédelt. Kösz a tippet, Jurassic Park, Swedid, Smiley írja a kedves SMS író. Már is találtunk svédelt filmet, és még, és még, és még. És ez a kedven. Mi a kedve? A kedvenc filmje volt a Jurassic Park, mert hogy arra hívtad fel, hogy... Úgy tűnik, hogy igen, a kedvenc filmje volt a Jurassic Park. Nem ma és nem holnap fogunk foglalkozni ebben az adásban a Jurassic Parkkal, de a svédelt filmekre keressetek rá, mert érdemes. egy kis figyelmet kérek. A művek másolását tiltják mind az állami, mind a szövetségi törvények. Most kaptam készhez egy házkutatási parancsot, és mellé egy elkobzási végzést. Washingtonból, DC-ből. Szóval, ön a vádlott hajlandó együttműködni a felszámolásban, hogy ezáltal a stúdiók fel tudják mérni, hogy mekkora károkat okozott a... Hány címről is van szó? Körülbelül 200. Oké, akkor... Mit látok itt? Kölcsönzési jegyzéket? 200 cím megszorozva átlagban hány nézővel? Kazettán 263-mal. A maximális 250 000, ami a kár mennyiségét illeti. És vagy akár 5 év is lehet börtönben. Vétségenként. Ami összesen 3,15 milliárd dollár büntetés, ami mind a stúdiókat illeti. Illetve 63 000 évnyi börtön. Amit persze le kell tölteni, mielőtt újra megnyílna az üzlet. De mi magunk készítettük az összes filmet, mind a miénk. Igen, ez és igaz, az emberek szeretik. Gyakorlatilag mégsem, mert a kazetták a stúdiók tulajdonai. Nézzék, ide van írva az FBI szöveg, itt van. Ott van a szalag elején is. De azt mi letöröltük róla. Szóval... Az emberek ezekért a filmekért jönnek ide, nem másért. Nem érdeklik őket a hagyományos nagyfilmek. Nem törődnek velük. Az ízlésnek ehhez semmi köze. Az egész filmipar tévedten vergődik. A kalózkodás és a másolás miatt. Ennek egyszer mindenkorra gátat kell vetni. A filmipar nem izgat, és nem vagyunk kalózok. És vírusaink sincsenek. Sajnálom, Mr. Fletcher. Mr. Fletcher, mármint nézze, nekem is van családom. Én nem mondtam ilyet. Mármint mi közelnek a családhoz? Mindazonáltal. Ez az irat engedélyezi, hogy elpusztítsuk az összes fekete piaci szalagot ma estig. És az üzlet teljes felszerelését lefoglaljuk, hogy fedezni próbáljuk a stúdiók veszteségét. Ne. Igyekszünk úgy végezni, hogy kevés fájdalmat okozzunk. Igen, megérkezik a rohadék Sigourney Weaver, szintén szexi. Lawson szerepében abszolút szexi. Tipikus, olyan, ugyanaz. Mert olyan leszboid, azért. Olyan férfias, olyan kicsi mellekkel, olyan nagyon kis, meg hát igen, ez mindenképpen, tehát nyilván a Sigourney Weaverrel kapcsolatban nem lehet elvonatkoztatni ugye az Ellen Ripley adnagytól, ki, hát ugye az Alien írtó nő, nyilvánvalóan megvan ez az izzadt teste neki, meg ez a mindenféle ragacs, ami ráragad, amikor szétrobban az Aliennek a feje, és akkor a szexuális fantáziádban ezektől nem nagyon tudsz elvonatkoztatni, hanem ezek akkor ott vannak veled az ágyban. Szörnyen intelligens, ugye az is eszünkbe jut róla, hogy mennyire okos, nem csak az, hogy mennyire szexi. És mennyivel érdekesebb így egy nő, hogy okos, és nem mindig ezt kell faggatni róla, hogy most leszbikus-e vagy sem, mert sokkal érdekesebb, hogy ő egy jó szellem. És akkor mennyire szexi, amikor belepetézik az Alien. Akkor az nagyon bejön. Robert. Aj, ne, ez nagyon jó. Na, mi az még ezzel a filmmel kapcsolatban, amit el tudunk mondani nektek? Ez a film, ez azért nagyon jó, és azért nagyon fontos film. Mert egy alternatívát állít ez elé a generáció elé, amely nem kifejezetten ez az aktív, pörgős, új és technológiai, és igazán amerikai, és igazán nyugati parti, hollywoodi, tőzsdén jegyzett világ. Hanem ez az ilyen lassú, igen, handmade, klasszikus. Megsütöm a saját szülinapi tortámat, igen, nem megrendelem igen, otthon. Igen, és bakelitről hallgatom igen, meg. Igen, mert szeretem, igen, ahogy serceg. Igen, és VHS-en nézem meg, és a palántákat magam ültetem el. És a barátaimmal a kis leszakadt, lerugott kis házban áruljuk a kis VHS-eket apró pénzért. Szóval ez egy olyan világ, ami a mai fiatalságtól, meg a mai, az újabb generációknak a nyomulásától nagyon távol áll, és nagyon bensőséges, és nagyon szerethető, és szerintem kiváló alternatívát kínálja mindannak a gátlástalanságnak, ami manapság jellemzi azt a világot, amely körülvesz minket. Ezek nem csupán szimpla remékek, sokkal kreatívabbak. Persze, ha az üzlet megkívánja a fejlődést, nem állunk az útjába. De ha még rövidebb filmeket forgatunk, többet tudunk forgatni, és az elképesztő méretben növelheti a bevételeinket. El tudnád mondani még egyszer? Nem, azzal becsapnánk a vevőket. Nem, ha bevesszük őket a filmekbe. Szerepet adunk nekik. Így aztán A. Több filmet tudunk forgatni. B. Rövidebbek lesznek, és nem csapjuk be őket. Nem érzik, hogy csalás volt, nem érzik azt, hogy átverés. És megnézik magukat egy szerepben, ami itt készül. Igen, a saját boldogságuk részvényeseivé válnak. Skacuk, erre tényleg építhetünk. Igen. És hogyha több filmet forgatunk, többet tudunk kölcsönözni. Pont ezt mondtam. Francokat ezt én mondtam. De előtte már én is mondtam. Nem számít ki az első. Jerry. Mindezt mondjuk, egy hajóba nevezünk. Én ez is itt a lényeg. Ez lenni. Olyan, mint a hó, amikor hogy is hívják, legördül. Lavina. Nem, mint a hógolyó, mikor egyre nagyobb hógolyó lesz. Az és a ez lavina. Elképesztően növeli a hógolyó méretét. Gyerünk! Igen, hajrá, film. Érzem, hogy jó lesz. Hajrá! Nagy siker! Elképesztően növeli a hógolyó méretét. Tudjuk imádni a Jack Black-et, az az igazság. Tagadhatatlan tehetségű csávóról van szó. Aztán nyilván nem a King Kongban kéne előadni elsősorban, de hát... De hát megengedtük ezeket hogy? A kommerciális dolgokat másoknak is, akik szintén nem feltétlenül voltak szépek és jóképűek, úgyhogy ő se, de tehetséges. Öncélú és 12-szer feldolgozott, és az eredetiekhez semmit hozzá nem tevő remake-ben. Svédelt? Szerencsétlenkedni, sajnos nem svédelt. Ultra technologizált remake-ben nyomulni az nyilván nem egyenértékű. Hát nem lehet mindenki Michel Gondry, nyilván. Na hát ez volt a mai adása a Hétmester Lövésze című műsorfolyamnak, holnap is itt leszünk veletek. Most Berta intim titkainak meg kiismeréséhez még 3 SMS hiányzott, de hát köszönöm talán nektek. Majd legközelebb a távolmaradást, ha jól sejtem. Nem, az, hogy megmutattátok, hogy nem azok a rádióhallgatók vagytok, akik nem is hallgatnátok, hogyha azok lennétek. A Shopstopnak volt ilyen atmoszférája, és igen, nagyon Shopstop-szerű világa tekert vissza a vervilága. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Nagyon kemény drámákkal fogjuk a kedélyeteket lelombozni, amelyet reméljük, hogy sikerült kigyúrnunk a mai 2 óra során. Csonka Berta kolléganőmmel köszönjük a figyelmeteket. A Rádiókafén hallottátok a Hétmester Lövészét a 98.6-os frekvencián. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét, most 1 órán keresztül zenét, aztán addig is mindent bele, ami a Rádiókafét illeti, aztán holnap 3-5-ig pedig újra itt leszünk veletek. Reméljük, hogy akkor is újra hallgattok majd minket. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!